draga mea, mă. Aole, foaie verde măr domnesc, măi. Am iubit și-a mă să iubesc, draga mea, mă. Și ce-mi place, tu-ți iubesc, măi. Măcar de mă prăpădesc. Hai da, hai da, de trei ori să-ți miroasă gura flori și buzele micșunele, mușcar arnicat în ele. Hai da, hai da, de trei ori să-ți miroasă gura flori și buzele micșunele, mușcar arnicat în ele. Draga mea, mă, aole, de ce n-a lăsat Dumnezeu, măi? Ce iubesc să fie al meu, draga mea, mă, și să mor când-o-i vrea eu, măi. Și să mor când-o-i vrea eu, să mă îngroape unde-o-i zice, lângă o guriță dulce, în ușa bisericii, măi, în calea ipovnicii, măi. Hai da, hai da, de trei ori să-ți miroase gura florii și buzele-a micșunele, mușcărar ne-i cad în ele. Draga mea, mă, aole, lasă-te pui că de mine, măi. Să fie bine de tine, draga neni. De-aș mai trage câte am tras, fac doi pași și-o săritură, sunt la tine-n bătătură. Și mai fac doi pași de-ai mei, măi, și sărut, măi, ochii tăi. Hai da, hai da, de trei ori, măi, să-ți miroasă gura flori și buzele-a micșunele, mușcar arnei cad în ele. Hai da, hai da, de trei ori să-ți miroasă gura flori și buzele-a micșunele, mușcara ne-i cad în ele.